Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Уладзімір Арлоў. Танцы над горадам. Танцы над горадам, частка трэцяя. Пачаліся выпускныя школьныя экзамены, дні стаялі ветраныя, з дажджамі ды халоднымі начамі, і я засынаў і прачынаўся, не выходзячы з пакоя. Маці ўхваліла мае паводзіны, маўляў, цяпер на першым месцы адзнакі, а Лора пачакае. За дзень да апошняга экзамена вярнулася пагода. Радасць ува мне злівалася з хваляваннем. Мы ніколі не танчылі ў непагадзь, аднак і пагодлівы дзень не абавязкова азначаў, што ўначы котка кінецца да мяне па прыступках, ускочыць на рукі, і я пачую тахканне маленькага сэрца. Але ноч рыхтавала свае падарункі. Гладзячы котку, мае пальцы ўпершыню адчулі, яе круглая выпаленая плямка зарастае густым пушком. У адказ на дотыкі ў тым месцы котка не ўздрыгвала, а ўдзячна муркала. Праз дзясятак прыступак чакала новая неспадзяванка. Хтосьці шчодра раскідаў па рубероідзе сцябліны маладога аеру. Чорнае палатно даху маляўніча спярэшчвалі зялёныя маскі, і гэтая карціна цешыла не толькі вока. У паветры струменіў вытанчаны святочны водар. Я памятаю яго з дзяцінства, калі ў мамінай вёсцы перад сёмухай прыцярушвалі аерам падлогу. Праўда, там аерны пах змешваўся з іншымі пахамі сялянскай хаты. Тут жа ў паветры не падзельна ўладарыў адзін ён. Кожны з нас радаваўся нечаканцы па-свойму. Залацістая аздобіла стрэлкай аеру кучаравую фрызуру, кіяскёрка змайстравала сабе зялёныя з ружовымі квадрацікамі ад карэньчыкаў каралі. Котка ўзяла аеравую шабельку в зубы і не выпускала яе, не рухаючыся па коле, не танцуючы пасярод яго, што выглядала асабліва святочна. Аер, безумоўна, служыў знакам, які нам прапаноўвалася разгадаць, або наадварот не імкнуцца зазірнуць у таямніцу, а проста чакаць яе разгадкі, атрымліваючы асалоду ад водару, які падчас танца рабіўся мацнейшым, бо нашыя босыя ногі міжволі расціскалі сакавітыя духмяныя сцябліны. Іншым знакам, адрасаваным аднаму мне, сталася тое, што я ніводнага разу не адчуў у руцэ ядвабных падушачак залацістай. Звыклы ў кожным танцы сустракацца з рукамі ўсіх танцораў, я, калі мы мяняліся ў руху месцамі, спрабаваў апынуцца побач з залацістай, аднак усе манеўры сканчаліся безвынікова. Стоячы ў фінале з узнятымі ў неба рукамі, я падумаў, такое несупадзенне пярэчыць самой тэорыі імавернасці, вядома, калі яна тут дзейнічае. Гэта было не астатняе парушэнне заўсёднай хады начных падзеяў. Як зазвычай, мы разыходзіліся ў розным парадку, але апошнімі нязменна заставаліся котка і залацістая. Першым рушыў да адкінутых дзверцаў люка настаўнік. За ім, як заўсёды, нырнула туды гімнастка і, крыху памарудзіўшы, спусцілася кіяскёрка. Надышла мая чарга, ды каля люка стаяла з коткаю на руках залацістая. Значыць, сёння апошнім адыходзіў я. Абвёўшы вачыма чорна-зялёны дах, я ўдыхнуў на развітанне аерны водар. Раней я адзначаў дзіўную з'яву. Пры пад'ёме на дах пяты паверх кудысьці знікаў. З пляцоўкі паміж чацвёртым і пятым паверхамі ты адразу трапляў на шосты і ўжо чакаў, як насустрач выбежыць і папросіцца на рукі котка. Я ніколі не мог узгадаць, як пераадольваў гэтыя 45 або ў дадзеным выпадку зусім іншую колькасць прыступак. Нават не паспяваў чарговы раз дзівіцца, як таямнічы ліфт вакамгненна пераносіў мяне на шосты паверх і пакідаў перад кароткай лесвічкаю на дах. Тое самае, але ў адваротным парадку, адбывалася па дарозе назад. Аднойчы мне прыснілася, што гатэль важка зыбаючыся ідзе начной ракою пад цёмным ветразем, а я ўглядаюся ў начны незварушлівы карабель са стромкага берага, лічачы ягоныя палубы, іх шэсць, і пацеркі каютных вокнаў не палохаюць цемрай, а прытульна свецяцца на ўсіх шасці, у тым ліку, зразумела, і на пятай. Але тое адбывалася ў сне, а наяве выглядала якраз наадварот. І ў дзень, і ўначы на ўсіх шасці лініях паверхаў цягнуліся цёмныя ланцужкі незашклёных вокнаў. Такім чынам, паміж чацвёртым і шостым паверхамі існаваў яшчэ адзін. Аднак таямнічае поле, якое яго вартавала, дазваляла толькі маланкава пераадоліць гэтую прастору, не даючы дазволу хоць на хвілю там затрымацца. Вось жа, застаўшыся апошнім у тую аеравую ноч на даху, я набраў поўныя лёгкія духмянага паветра, ступіў на першую прыступку лесвіцы і прачнуўся ў сваім ложку. Мама трымала нада мною будильнік, што падымаў на апошні экзамен. «Зусім вы з тваёй Лорай з рэек з'ехалі», – прамовіла мама, і я з прасонку рэкнуў. «Прычым тут Лора?» Дапіваючы ранішняе малако, я не ўспомніў анічога, апрача звыклага хрумсту шкла пад нагамі і знаёмага вядра з немаведама калі скамянелай рошчынай на шостым паверсе. Усё вярнулася праз сем халодных дажджлівых дзён у такі самы хмурны мокры вечар. Ужо застаўся ў мінулым выпускны школьны баль, на якім Лора павіншавала мяне з залатым медалём, але падкрэслена вальсавала з аднакласнікам. Месяц таму я вар'яцеў бы ад рэўнасці, трымцеў бы ад жарсці, уяўляючы Лору пад тонкай блакітнаю сукенкай, а цяпер ціха радаваўся такому развіццю падзеяў. Назаўтра пасля выпускной вечарыны я затэлефанаваў Лоры з прапановаю сустрэцца. Можа, ніколі мы не кахаліся так доўга і апантана, аднак у шаленстве целаў зеленаватай яшчаркаю праслізгвала адчужанасць. Калі мы знясілена выцягнуліся на ложку, Лора раптам паднялася і вымкнула музыку. «Ты не мой, ідзі, проста хацела з табой развітацца». Я ішоў пад дажджом, не раскрываючы парасона, прамок да ніткі, ды не адчуваў холаду, зняў чаравікі і басанож плюхаў па лужах. Каля перапоўненага фантана на плошчы зачерпнуў у чаравікі вады і зрабіў сабе душ. Напалохаўшы бацькоў, я перапрануўся ў сухое, напіўся гарачага малака і пайшоў да сябе ў пакой. Вецер шпурнуў в акно жменю буйных кропляў, па шыбах пабеглі тонкія струменьчыкі, і скрозь іх я ўбачыў усё, што пачалося пасля вядра з застылай рошчынай. — Мы з залацістай плылі ў чыстай вадзе колеру каменю хрызапразу з майго цяперашняга пярсцёнка. Нават не плылі, а луналі панад густым падводным лесам, вершаліны якога казыталі на ногі ды не заміналі рухацца лёгка і імкліва. А можа, гэта было не багавінне, што цягнулася з глыбіні, а рыбы, якія мільгалі над намі ў насычанай сонцам прытульнай прасторы. Возера прыняло нас аголенымі, адно на безыменным пальцы левай рукі ў залацістай пабліскваў шырокі срэбны пярсцёнак з зялёным каменем. Гэта надавала заплыву адценне ўрачыстасці, і мне хацелася, каб возера запомніла абрысы нашых целаў, запісала звесткі пра нас у свае хронікі. На донных камянях, на карэнні прыбярэжных дрэваў, выбеленым вадою, што мела сваю жывую плыўкую памяць і магла зноўку паклікаць нас у зменлівы хрызапразавы сусвет. Раз-пораз мы адначасова давалі нырца і, трымаючыся за рукі, праплывалі колькі дзясяткаў метраў пад вадой. Тады доўгія валасы маёй спадарожніцы пачыналі нагадваць расчасаныя плынню русалчыны косы, якія з дзяцінства заўсёды заварожвалі мяне. Толькі гэтыя косы былі не смарагдавыя, а залатыя, кранутыя грабянцом сонечных промняў. Вада здзіўляла свежасцю і смакам, яе хацелася пакаштаваць, і мы не ленаваліся рабіць маленькія асцярожныя глыткі. Серабрыстай платвіцаю бліснула думка. У мінулым або пазамінулым жыцці мы абое былі рыбамі, і хвіліны, што перажываюцца зараз, гэта сустрэча двух нашых ранейшых увасабленняў. Блізкі ўжо бераг аздаблялі лапікі трыснягу і вясёлыя выспачкі аеру. Мы кіраваліся да пазначанай радком хвояў касы, якая вабіла паскам пясчанай водмелі. Там навісала над вадою, адкідваючы на яе доўгі цень, высокая грацыёзная вольха, што валадарыла над раскошна ўтравелым берагам. Целы наструньваліся, трымцелі ад прагі схавацца ў высокай мяккай траве, даверыцца засені вольхі і выправіцца ў іншае плаванне. Там, на беразе, яно атрымалася неверагодна імклівым, але асалода ад гэтага анічога не страціла. Рукі, ногі, вусны, яе ўлонне дзіўным чынам былі адначасна халаднаватымі і гарачымі. Мы ператварыліся ў рабоў адно аднаго і ўладароў цэлага свету. Потым я нібыта памёр і вярнуўся назад, дарослым і спустошаным, сцішаным і шчаслівым. Я пачуў і ўбачыў, як наваколле жыве сваім адвечным парадкам. Па руцэ бегла порсткая рудая мурашка, гушкаліся на травінках сапфіравыя і бурштынавыя стрыблі, гушчары жаласна пішчала злоўленая вужакай лясная мышка. Цела ў залацістай было проста абсыпанае радзімкамі розных колераў і адценняў, ад антрацыту да алівіну, цэлая галактыка. Але я не паспеў пачаць яе вывучэнне, бо залацістая з уладнай пяшчотаю перавярнула мяне са спіны на жывот. Яе дыханне ставала ўсё бліжэйшым, яго цёплая змейка бегла па маіх плячах, і ў нейкім момант я адчуў на мокрай макаўцы пяшчотныя вусны. Знайшоўшы патрэбную кропку, залацістая пачала хутка-хутка дзьмуць туды гарачым струмком паветра. Цела зрабілася бязважкім і немаім, што, аднак, не палохала, а захапляла. Вагомасць і моц вярнуліся целу разам з усведамленнем яго сваім уласным ужо тады, як мы зноў плылі поруч. Але нешта зыначылася, з пальцаў залацістай знік пярсцёнак з зялёным каменем. Я не мог сказаць ёй пра гэта, бо мы і тут маўчалі, ды моя спадарожніца хуткім рухам левай рукі дала зразумець, што ведае пра страту. Я адно не мог даўмецца, шкадуе яна або не. І замест адказу ўва мне ціха прагучала маё імя Эфа. Пра мяне шмат гадоў, і я апынуўся, відаць, у самым прыгожым і загадкавым сне свайго жыцця, у сне, шчодра наладаваным сімваламі, алюзіямі і дагэтуль нераскрытымі знакамі. Пачынаўся сон досыць будзёна і нават з прысмакам анекдатычнасці. Перад адпраўленнем экскурсійнага аўтобуса я пабег у прыбіральню. Зрэшты, завязка атрымалася ўсё ж не зусім звычайнай. Аўтобус стаяў пасярод выпаленай камяністай пустэльні, над якой у зіхоткім мроеве плыло бязлітаснае паўднёвае сонца. Усе кабінкі ў прыбіральні былі крыж-накрыж заклеенай ліпучкай, а намаляваныя на іх стрэлкі паказвалі ўправа на адзіныя чыстыя ад ліпучкі дзверы, за якімі адкрыўся душны калідор кудысьці ўніз. Ісці па ім не хацелася, але іншага выйсця я не меў, бо назад дзверы не адчыніліся. Сотавая сувязь знікла, і, скарыўшыся з тым, што адстану ад сваіх, я рушыў наперад. Неўзабаве калідор прывёў у падземны горад лабірынт, а магчыма нават у цэлую краіну з несканчонымі вуліцамі, анфіладамі, сярод якіх часам узнікалі пляцы з фантанамі і фінікавымі пальмамі, ад якіх разыходзіліся промні новых вуліц і завулкаў. Некалькі суседніх вуліц насяляў нейкі адзін народ, найчасцей габрэі, аб чым свет чылі міноры, шасціканцовыя зоркі і пісьмёны на сценах і нізкай столі. У адных анфіладах жылі светласкурыя ашкеназі, між якіх, мне здалося, я двойчы пазнаў аднакласнікаў, што з'ехалі з бацькамі на зямлю продкаў. Іншыя вуліцы належалі смуглым сефардам або цёмнатварым кучаравым юдэям-абісінцам. Ад іх адгаліноўваліся ўладанні мараканскіх габрэяў, а за імі ляжаў анклаў марыскаў. З тых кварталаў я зноў трапляў у габрэйскія, ужо адрозніваючы сімволіку і мовы. Хутка прыйшло разуменне. Паміж нашай экскурсіяй і тым часам, у якім жыў падземны горад, пралеглі стагоддзі. Нават друкаваныя кнігі трапляліся тут вельмі рэдка, а ўбачаная недзе на падваконні мікрахвалёўка падалася аптычным падманам. Мясцовыя жыхары сустракалі мяне ў горшым разе абыякава спакойна, а найчасцей прыязна. Аднак тыя, каго я спрабаваў распытаць пра дарогу назад, а ніколі не збіраліся дапамагчы, прапаноўваючы наўзамен пачостку або начлег. Вандруючы па лабірынце не адзін дзень, я, відаць, паспеў пакаштаваць усе тамтэйшыя прысмакі, свежыя буйныя фінікі, тэйгелах, размаітыя перапечкі і праснакі з мёдам, разынкамі, цынамонам. Адну ноч я спаў на ложку з белымі і халаднаватымі льнянымі прасцінамі, другую на тонкай бруднай посцілцы, кінутай на каменную падлогу. Трэцяе начы ў багатую спачывальню гаспадыня прывяла юную нявольніцу ў вянку з белых лілеяў. Між тым азарт падарожніка хутка запаветрыў, і на змену яму прыйшло вусцішнае падазрэнне, што выцяла як пярун. «Я асуджаны!» асуджаны да канца дзён блукаць у чужым часе пад небам, што ўяўляе сабой не больш як столь, дзе ніколі не шэпчуцца зоркі і не ўзыходзіць здзіўлены месяц, а дзень надыходзіць тады, калі паводле нечага загаду паўсюль загараюцца вымкнутыя нанач свяцільні. Здагадка была нястерпна пякучай, і я закрычаў і пабег. Я бег бясконца доўга, і калі знясілі, убачыў, вуліца заканчваецца глінабітным тупіком. У роспачы я заваліўся на дол і заскавытаў, як бадзяжны сабака. Наступныя дні я то ішоў, то бег, і, адмаўляючыся ад запрашэнняў заначаваць, спаў на голай зямлі. Я згубіў лік дням і заўважыў, што трапляю ў тыя ж месцы, а значыць, рухаюся па коле. Аднаго разу яшчэ раз заўважыў знаёмую мікрахвалёўку, і гэта толькі дадало адчаю. Ад нечалавечай жывёльнае стомы цела выдавала мёртвым. Агеньчык надзеі патух, і замест яго прыйшла выратавальная думка назбіраць за пазуху цяжкіх камянёў і спыніць пакуты, кінуўшыся ў глыбокі фантан вадаліў на падземным пляцы. Калі груз, што мусіў стаць маёй вечнай кітвагаю, быў амаль сабраны, і камяні драпалі запаленую скуру пад кашуляй, павуціна вуліц вывела да вадаліву з высокімі мармуровымі краямі пялёсткамі. На самым далёкім пялёстку гэтыя кветкі, звесіўшы ногі ў ваду, сядзела жанчына, з якой я недзе сустракаўся, з якою я танчыў. «Эфа!» — моўчкі паклікаў я, і яна адвяла ад маціцовай гульні вадзяных струменяў месяцападобны твар. Нашы абдымкі доўжыліся 5 удыхаў і выдыхаў мёртвага падземнага паветра. «Трэба спяшацца, праз гадзіну будзе позна», – моўчкі паведаміла яна, загадаўшы паўтараць ейныя дзеянні, але спачатку камяні. Высыпаўшы з-за пазухі свой груз, я выклаў з меншых камянёў першую літару яе імя, пасля чаго ўслед за ягонай уладальніцай сарваў з пальмы і кінуў у рот 2 фінікі. Мы сінхронна нырнулі і доўга плылі пад вадою, колер якой праходзіў усе адценні, ад маціцы да амаль чорнага малахіту. Лёгкія ўжо не вытрымлівалі, і мы нарэшце апынуліся на паверхні хуткай падземнай ракі. Плынь падхапіла нас, але адпачынак выпаў нядоўгі. Эфа загадала зноў даваць нырца. Я плыў, згадваючы хрызапразавае возера, і маліўся, каб гэтая рака адразу ж і назаўсёды сцёрла нашыя целы са сваёй змрочнай прыцемнай памяці, і калі мы зноўку напоўнілі грудзі паветрам, у небе мігцелі зоркі, і ўзыходзіў над краем прыазёрнага лесу малады месяц. Мы кахаліся там, дзе і ўпершыню, пад вольхаю, і, стаіўшыся ў траве, нас вартавалі лагодныя сытыя вужы, якія раз-пораз прыўздымалі галовы з залатымі акулярамі. Аб тым, што адбывалася нядаўна, нагадвалі адно фінікавыя костачкі, якія знайшліся за шчакой. Я так і прачнуўся з выразным фінікавым смакам у роце. Так. Танцы працягваліся ўвесь павольны аксамітавы ліпень. Пасля іх я то апынаўся на вузкім ложку кіяскёркі, то плаваў з залацістаю эфай, што так і не знайшла пярстёнка, а мо і не шукала яго, здзейсніўшы з возерам таемныя заручыны. Загадку таго чаргавання я разгадваю дагэтуль. Можа, тады мне паказваліся два бакі, дзве розныя іпастасі кахання ці самога жыцця? Але ў жніўні пачыналіся ўступныя экзамены ва ўніверсітэт, і я паехаў у сталіцу. Добра памятаю, у апошнюю ноч мы былі з Эфай, і цёплая змейка яе дыхання зноў бегла па плячах, зусім не пакідаючы адчування, што пасля кароткага ад'езду ўсё гэта скончыцца. Праз два тыдні я вярнуўся пераможцам, ды радасць, што спявала ўва мне, чакала іншага, апроч размоваў з бацькамі і знаёмымі, выйсця. Кожны вечар, разнасцежыўшы в акно, я ўкладваўся ў ложак, які ўпершыню здаўся цесным, і хутка засынаў, каб сярод ночы расчаравана прачнуцца на пакамечанай прасціне і злёгку вільготнай падушцы. Гэта ўспрымалася як трагедія. Хтосьці скраў самае дарагое, што я меў у свае 17 гадоў. Цяпер я думаю, у тыя астатнія жнівеньскія тыдні нічога не змянілася, проста я чамусьці за нейкую правіну страціў здольнасць памятаць. Птушыныя чароды адляталі ў вырай, а жнівень на срэбных павуцінках адплываў у процілеглым кірунку насустрач восені. І аднойчы мамін адрыўны каляндар засведчыў: «Увечары я пакажу правадніку начнога цягніка плацкартны квіток у сталіцу». У першую ж нядзелю я, здзівіўшы супрацоўніцу універсітэцкай бібліятэкі, замовіў усё, што мела дачыненне да самнамбулізму, не ўтрымаўшыся пры гэтым дзеля дэжавю адчытанага некалі тома дзіцячай энцыклапедыі. Навука лічыла прагулянкі ў сне хваравітым станам, калі паводзіны толькі выглядаюць адэкватнымі. Насамрэч, самнамбул дзейнічае абсалютна немэтанакіравана, або заўважце ў адпаведнасці са сваім сном. З дзіўным пачуццём я чытаў, што вочы ў самнамбулаў звычайна расплюшчаныя, і яны, уявіце сабе, здольныя абыходзіць перашкоды і нават рабіць склад даныя ўчынкі. Аднак такія іхныя манеўры ўсё ж не ёсць свядомымі і большасцю пры абуджэнні не ўспамінаюцца. Калі верыць вучоным, лунацікі могуць выпадаць з вокнаў, прымаючы іх за дзверы, прычым самнамбулы бываюць агрэсіўныя, і тады не пазайздросціш тым, хто спрабуе ім дапамагчы ці трапляецца на шляху. Ну а падарожнічаюць лунацікі нядоўга, не больш за гадзіну, і пры гэтым ходзяць не ўсе, некаторыя сядзяць або стаяць. Увязвацца ў завочныя спрэчкі з высакалобымі адмыслоўцамі мне не хацелася. Як выявілася, самнамбулаў прыблізна 2%. У дзяцей такое адхіленне ад нормы сустракаецца досыць часта, ды з гадамі ў большасці выпадкаў мінаецца. У дарослых яно вымагае сур'ёзнай увагі, бо прычынамі могуць быць стрэс, трывога, а часам эпілепсія. «І адзінота», – падумаў я ў тралейбусе, калі на прыпынку зайшла жанчына, здалёк падобная да залацістай. У першую студэнцкую восень я прыехаў у родны горад разам з бабіным летам. Аўтобус прыйшоў над вячоркам у суботу, і я ледзьве дачакаўся вечара. У маім пакоі нічога не змянілася, адно побач з партрэтамі Ленана і Джагера мама пачапіла на суровай льняной нітцы мой прасвідраваны дзеля гэтага ў знаёмага ювеліра школьны медаль і ўзятае ў рамку паштовае паведамленне пра залічэнне ва ўніверсітэт. Ноч не падаравала нічога апрача моцнага сну. Сняданак аказаўся да болю знаёмы ад школьных гадоў. Збітыя яйкі і гарачае малако з печывам. Хоць у сталіцы я паспеў прызвычаіцца да кавы. Бацькі пачулі, што я хачу хутчэй пабачыцца з аднакласнікамі. Ключ ад гатэля чакаў на салатавым дне шуфляткі швачнай машынкі, якая, магчыма, крыху сумавала па мне. Ішла 10-я гадзіна раніцы, у нядзелю горад яшчэ драмаў. У святога Пётры на касцёле адбілі ў дадатак і ногі, але і ён, і святы Павел відавочна пазналі мяне і зразумелі, куды я так рана кіруюся. Цёмны ветразь з прабоінамі, як і сам бетонны карабель, сустрэлі звычайным, хоць і не надта звыклым у дзень выглядам. На месцы быў і дашчаны плот. Раса на закінутай дарозе нязбітая, наогул не пакідала адчуванне, што трава на ёй ужо даўно нікім не прыгіналася. Шырокая дошка за вербалозам, якая трымалася на верхнім цвіку, нікуды не прапала і лёгка падалася ў бок. За плотам ацалела выспачка лета са святаяннікам, з дрыжнічкамі і познімі рамонкамі, з іхнымі выцвілымі сонейкамі. Цвік з расплясканай галоўкай лёгка зайшоў у замочную шчыліну, ды не захацеў паварочвацца, замок замянілі. Я абышоў гатэль вакол, ключ не падыходзіў ні да воднай з астатніх чатырох дзвярэй. Як у гэтым свеце ўсё крохка, падумаў не я, а хтосьці іншы, больш сталы. Вяртаючыся дамоў, я павярнуў да кінатэатра. Ужо даўно хадзілі чуткі, што яго зачыняць на рамонт, і вось цяпер будынак сапраўды абнеслі свежым фанерным плотам. Газетны шапік, дзе працавала кіяскёрка, знік. Можна было, вядома, зайсці заўтра ў школу і пашукаць настаўніка, каб хоць позіркам задаць пытанне, якое я пакуль не сфармуляваў у сабе. Можна было паспрабаваць знайсці гімнастку. Не зрабіўшы ні першага, ні другога, я ўзяў квіток на начны цягнік. Такім чынам я пакідаў сабе шанец. Універсітэт, новыя сябры, бібліятэкі і тэатры надалі жыццю новую сістэму каардынат, дзе ранейшыя невідочныя ніці пакрысе рваліся і знікалі ў прасторы і часе. Мама дакарала за рэдкія прыезды, але трэба прызнацца, пасля дзяцінства я не здолеў ці, можа, проста не паспеў зблізіцца з бацькамі. Ды толькі, хоць у гэтым не хацелася прызнавацца, галоўная прычына непрыездаў палягала ў іншым. Калі я і заяўляўся на дзень-два дадому, то таго, чаго так чакаў, не здаралася. Бацька развітаўся з гэтым светам, як я быў яшчэ студэнтам. Мама, у памяць пра яе я заўсёды п'ю на сняданак гарачае малако, ненадоўга перажыла тату. Хоць і паспела дачакацца і ўнукаў, і дзвюх маіх першых кніжак, і абароны дысертацыі на забароненую дзесяцігоддзямі тэму бясконцых войнаў вялікага княства з усходняй суседкай. Не пакідаючы родных мясцін, мы жылі ўжо ў іншай краіне, што сталася здзяйсненнем колішніх самых смелых мрояў. Я выкладаў у роднай альма-матер, шмат друкаваўся, вёў гістарычную тэлеперадачу, мяне пачыналі пазнаваць на вуліцы. Касцёл у нашым горадзе, дзе я пасля мамінай смерці бываў адно ў камандзіроўках і на дзяды, адрэстаўравалі і перадалі вернікам. Да святых на франтоне вярнуліся рукі і ногі, а за касцельнай брамай з'явілася масянжовая дзева Марія. Гатэль сапраўды стаўся трохзоркавым гатэлем «Ветразь» з базаю для падрыхтоўкі весляроў і яхтсменаў. Там, дзе гаспадарыў бур'ян і цвілі лугавыя краскі, разлеглася аўтастаянка. Усё гэта яшчэ больш аддаляла падзеі даўніх вясны і лета, што зрэдку нагадвалі пра сябе лёгкім, быццам блакітны дымок цыгарэты ўспамінам з жыцця, якое нібыта і не было тваім. Аднаго разу, атрымаўшы запрашэнне на канферэнцыю ў новым універсітэце, які адчынілі на Прыдзвінскай вуліцы ў карпусах колішняй езуіцкай акадэміі, я злавіў сябе на думцы, хацеў бы спыніцца ў Ветразі, прычым на пятым паверсе, каб нарэшце высветліць, што там знаходзіцца, і ўначы паспрабаваць падняцца на шосты вышэй. Аднак якраз у дні канферэнцыі гатэль цалкам займалі ўдзельнікі міжнародных спаборніцтваў, і я, нечакана адчуўшы палёгку, адклаў свае планы на будучыню. Між тым праз год мяне не запрасілі. Будучыня краіны зрабілася няпэўнай. У вялікай кампаніі калег я з белым білетам пазбавіўся працы. Некаторыя калегі з'ехалі, хто за акіян, хто бліжэй. Я застаўся і зарабляў на жыццё гістарычнымі кнігамі, што выходзілі ў ацалелых прыватных выдавецтвах або за мяжой. Ды гэта ўжо іншыя сюжэты, тэмы для іншых расповедаў. Ёсць гісторыя краіны, гісторыя роду і сям'і, а ёсць твая асабістая гісторыя, і перад вечнасцю нельга сказаць, што першая з гэтых гісторый, прынамсі для цябе самога, важнейшая за апошнюю. Гісторыя краіны, як і твайго роду, будзе доўжыцца і пасля цябе, а твая ўласная скончыцца са з'яўленнем даты, напісанай на помніку ўслед за працяжнікам. І найперш скончыцца гісторыя тваёй таямніцы. Але лёсу было заўгодна, каб яна працягвалася. І за тое я да апошняга танца буду ўдзячны паэту.